الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu cha Ahkamul Janaiz lil-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wa bimashiatihi subhana tutaingia katika faslu ya 17 inayosema ziyaratul qubur, kuzuru, kutembelea makaburi. Jambo hili watu wengi wametembea nalo na wakawa wameleka mbali sasa jambo hili, na hii kwa sababu ya watu kuelekea zaidi dunia na akhira kuipa mgongo. Kwa maana dunia watu wakaipa uso na akhira wakaipa mgongo, na vile vile kilichokuwa kimepelekea kwamba watu wawe mbali na jambo la kuzuru makaburi ni kwa sababu vile vile hayo makaburi yenyewe ambayo yanatarajiwa yazuriwe yatembelewe, watu wameweka mbali sana. Sehemu ambayo mtu kwenda kuzuru makaburi basi ni sehemu ya mbali sana. Sasa ni jambo ambalo lilopelekea watu baada ya kulikosa jambo hili ikawapelekea watu wakose imani na kuzijadili zile imani zao. Kijambo la kuzuru makaburi ni jambo ambalo linamfanya mja imani yake izidi na linamfanya mja imani yake ingezeke. Na mtu akipita sehemu za makaburini basi atakuwa ni mwenye kuaidhika kwa wale ambao walikuwa wamelala pale, kwa sababu anajua wale ambao walikuwa wamelala pale kabla ya kuwa hawajalala pale walikuwa wanaishi kama yeye ambao walikuwa wanaishi hapa duniani. Lakini kwa sababu muda wao umekwisha kufika wa kuondoka duniani, ndio ikawajibika kwa wao waondoke duniani na walale sehemu zile ambazo walikuwa wapo wamelala pale. Na yeye mje akitoka pale atakuwa ni mwenye kufanya bidii ya hali ya juu kabisa. Kwa hiyo ni mlango au ni masala ambayo yalikuwa muhimu sana haya. Lakini liman yatadabbaruha kwa yule ambaye mwenye kuyazingatia. Kwa hiyo masala 116 anasema Sheikh, watushra'u ziyaratul kuburi, na panaikiwa sheria katika jambo la kuzuru makaburi, litti'ab biha, kwa ajili ya kuwaidhika na jambo hilo. Tadhakkur al-akhirati, na kwa ajili ya kukumbuka akhira. Sharitatan alla yaqula indaha, wa sharti hali ya kwa sharti alla yaqula indaha, kwamba asije akasema mbele yake, mbele ya jambo hilo la kuzuru makaburi au mbele ya makaburi, ma yukhibu rabba subhanahu wa ta'ala, yale ambayo ni kumkasirisha Mola mlezi subhanahu wa ta'ala. Kadwa'il maqbur, kama vile kuomba dua kumuomba yule ambaye alikuwa yuko katika ile kaburi, yule ambaye alozikwa pale, mtu akaenda kumuomba. Hili litakuwa ameingia nje, akifanya hili atakuwa ameingia jambo ambalo lilikuwa sila sawa. Wal istighathati bihi, na kumtaka nusra yule ambaye alikuwa amelala hapo, min dunillahi ta'ala, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Au tazkiyatihi, au kutaka utakaso wake na utukufu wake, na kumtakasa huyo. Walqatu lahu, manake au tazkiyati, au manake kumtakasa huyo ambaye alilala hapo. Sema huyo ni sharifu alilala hapa, ni mtu mtukufu sana, na ni katika watu ambao walikuwa bora sana. Kisha usiishie hapo tu, au mtu asiishie hapo. Waqatu lahu bil janna, na kumkatia kauli moja kwa moja kwamba yeye ni mtu wapi, ni mtu wa peponi. Sema kwamba huyo ni mtu wa peponi moja kwa moja, kwa sababu ni katika watu ambao walikuwa tukufu sana. Huyo mtu akamkatia kauli ya moja kwa moja kwamba huyo ni mtu wa peponi, hayafai hayo. Bali mtu anakwenda pale katika jambo la kuzuru makaburi, amekwenda pale katika makaburi kwa lengo na madhumuni ya kuwaidhika yeye, ile imani yake akitoka pale, kwamba iwe ni imani ambayo ilikuwa kubwa, sio imani ile ambayo alikuwa kabla hajafika katika maeneo yale, kwa maana imefanyia tajdid ile imani yake, na anaiboresha na anaiuisha. Ila akitoka pale anaondoka na azma, kama labda ilikuwa zimepita sunna za kablia baadia, hazimpiti, kama labda kiamu laili kulikuwa kinampita hakimpiti, labda kama swala ya dhuha ilikuwa inampita haimpiti, labda alikuwa amezembea katika ibada fulani. Sasa mwanadamu mwenyewe ndo anajua kwamba mimi katika ibada hizi nimezembea, katika ibada hizi kidogo najitahidi, hizi kidogo nimefanya uzembe. Kwa hiyo akitoka pale anatoka na moyo ambao ulikuwa una joto, joto mnalijua, joto ambalo lilikuwa kali, ambalo kwamba linafukuta ndani ya moyo wake, kwa maana linamsukuma katika kutenda matendo yaliokuwa mema. Sio joto kwamba ukaweke moyo wako katika karibu na jiko kesho ukoke wewe akishatenda kitu kabali kwamba na joto kulikweli, la sio joto hilo, bali joto lile la kiimani, lile joto la kiimani ambalo kutoka pale linakusukuma katika kutenda matendo yaliokuwa mema. Wanahu dhalika, na mfano hayo. Wa fihi ahadithu, ndani yake kuna hadithi nyingi sana. Al-awwal, hadithi ya mwanzo, an Buraidata ibn al-Hasib, kutoka kwa Buraidata ibn al-Hasib radhiyallahu anhu qala mithl qala rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inni kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur, wa hakika yangu mimi kuntu nahaitukum, nilikuwa nimekukatazeni nyinyi, an ziyarati al-qubur, kutokana na kuyazuru makaburi. Fazuruha, basi yazuruni hayo makaburi. Kwa maana yazuruni hayo makaburi, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, kwa hakika hayo makaburi yanakukumbusheni nyinyi akhirah. Kwa maana kule kuzuru makaburi na kukwenda katika sehemu za makaburini kuna kufanyeni nyinyi mukumbuke akhirah. Waltazidukum ziyaratuha khaira, na kule kuzuru kwenu makaburi kuna kuzidishieni kuzuru kwake makaburi hayo khaira khair. Faman arada, Mtume akasema, basi yoyote yule ambaye anataka ayazura kuzuru makaburi, fali yazuru, basi na azuru. Wala takunu hujra, wala sisemi maneno ambayo yalikuwa mabaya, yalikuwa yamekatazwa katika sheria ya Uislamu. Kwa maana maneno ambayo yalikuwa ya batil, maneno ambayo yalikuwa hayafai kuyasema, mtu akawa ni mwenye kuja kuyasema maneno hayo. Hadithi akhrajahu Muslim, amesimia Imam Muslim wa Abu Daud, wa min tariqihi al-Bayhaqi, na vile vile katika njia yake amesimulia al-Imam al-Bayhaqi wa an-Nasa'i wa Ahmad, wa ziyadatu al-ula, na ziyada ya pili, wa thania lahu, na ziyada ya pili yake, wa li Abi Daud al-ula, na ziyada kwa Abi Daud kuna ziyada ya mwanzo binahwiha kwa mfano wake, wa an-Nasa'i na kwa Imam Nasa'i athania kuna ziyada ya pili, wa thalitha na tatu. Asema qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmua, katika majmua sharh al-Muhaddab juzuu ya 5 kurasa 310, anasema al-hujru al-kalamu al-batil, ni maneno ambayo yalikuwa ya batil. Wa kana an-nahyu awwalan liqurbi ahdihim min al-jahiliya, anasema na ile katazo lilikuwa mwanzoni ni kwa sababu ya ule ukaribifu wa ahadi zao na zile zama zao, mina jahiliyati, kutokana zile zama za kijahiliya. Manake walikatazwa mwanzoni hawa kwa sababu walikuwa karibu sana na zile zama za kijahiliya. Manake watu wametoka katika ukafiri, bado zile chembe chembe za ukafiri zipo na zile hali ambazo za walizokuwa wamezoea kule katika zama za kijahiliya walikuwa bado wako nazo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza wasizuru makaburi, kwa sababu huenda wangeruhusiwa kuzuru makaburi wakati ule wangeliingia katika kwenda kuyaomba ile makaburi, na wangeliingia katika mambo mengineyo ambayo yalikuwa ya haramu. Farubama kanu yatakallamuna bikalami aljahiliyati albatila, basi huenda ingelikuwa wao wakazungumza, huenda wao walikuwa kwamba wakizungumza kwa maneno ambayo yalikuwa ya kijahiliya albatil, tena yalikuwa ya batil. Falamma istaqarrat qawaid alislam, zama palipotulizana ile misingi ya Uislamu ndani ya nyoyo zao, kwa maana Uislamu ukakita ndani ya nyoyo zao wakawa madhubuti zaidi, watamahadat ahkamuhu, na kuenea zile hukumu zake huo Uislamu. Tamahadati bi maana tamakkana wa basata, kwa maana kumakinika na kutawanyika na kuenea, yani zile hukumu zake. Washtaharat maalimuhu, na kupata maarufu zile elimu zake Uislamu. Ubiha lahum aziyaratu, pakahalalishwa kwa wao jambo la kuzuru makaburi. Wahtata sallallahu alayhi wa sallam, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akalidhibiti ilo kwa kauli yake, wala takulu hujra wala msiseme nyinyi wala msiseme hujra, wala msiseme maneno ambayo kwa batil. Naam, anasema wahtata sallallahu alayhi wa sallam, na akalidhibiti hilo mtume sallallahu alayhi wa sallam biqaulihi, kwa kauli yake, wala taqulu hujra, wala msiseme maneno ambayo yalikuwa ya batil, maneno ambayo yalikuwa si sawa. Qultu, mimi nimesema, wala yakhfa, wala haifichikani, anna ma yafaluhu al'amma, kwamba yale ambayo wanayofanya watu kwa jumla, wa ghayruhum, na wengineo, inda ziyarati min du'a'i mayyit, na wengineo wakati wa kuzuru makaburi, katika dua za kuombea maiti, wal istighathatu bihi, anasema min du'a'i mayyit, katika dua ya kuomba maiti, wal istighathatu bihi, na kumtaka nusra huyo mayiti, wa su'alu Allah bihaqqihi, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa haki ya maiti, sema ya Rabbi, na kuomba kwa haki ya sharifu huyo, au na kuomba kwa walii huyo ambaye alikuwa amelala hapa, na kuomba kwa baraka za huyu ambaye alikuwa amelala hapa, sababu huyu tunasikia habari zake zilikuwa ni nzito sana, alikuwa yeye akipiga ukuta tu mara limetoka simba, mara alikuwa akifanya jambo kadha tu limekuja jambo kadha, kwa hiyo na kuomba kwa baraka zake, kwa utukufu wake, lijalie jambo kadha. Ndiyo ambayo shekhe anayozungumza hapo, na huwa min akbar alhujri, asema hilo ni katika jambo ambalo kwa baya sana, au ni katika maneno ambayo yalikuwa ya batil sana, walqaulul batil, na kauli ambayo yalikuwa ya batil. Faala alulama, basi ni juu ya maulama umuman kiujumla, ayubayinu lahum, awabainishie au awabainishie hao watu, kwa maana ni juu ya maulama kuwabainishia watu wao, hukma Allahi fi dhalika, hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo. Wa yufahimuhum aziyarata almashrua, na vile vile wafahamishe hawa watu wao ziara ambayo ilikuwa imewekwa sheria, walghayata mina, na lile lengo la kwenda kuzuru hayo makaburi, kwa maana wafahamishe watu kwamba ziara ambayo ilikuwa imewekwa sheria ni hii, na lengo la kuzuru yale makaburi ni hili, kwa maana watu wapate kuwaidhika, wapate kukumbuka akhira, kadhalika vile vile wapate ile imani yao kujaa, ili mtu katika zile ibada zake anazofanya azifanye katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi, na katika hali ambayo ilikuwa iko katika hali ambayo ilikuwa inakubalika zaidi kisheria. Waqad qala as-Sana'ani fi Subul as-Salam, na kwa hakika amesema al-Imam as-Sana'ani katika Subul as-Salam, na Subul as-Salam ni sharhi ya Bulugh al-Marami, muhimu sana kitabu hichi, mtu awe nacho katika maktaba yake mwenyewe alikuwa nayo nyumbani. Lakini Subul as-Salam ni kitabu ambacho kwa muhimu, yaani mtu ajitahidi awe nacho, japo kile ambacho mjeledi mmoja ambao kwa sababu kuna mjeledi ambao mkubwa ulikusanywa, Subul as-Salam yote imeumo, yaani kitabu kimoja tu kinafika kama hivi, Subul as-Salam yote inakuwa imeumo, au zile juzuu zile. Muhimu sana uwe nacho, kwa sababu ndani yake kuna fawaida nyingi sana na shuruhati nyinginezo ambazo za Bulugh al-Marami, muhimu sana mtu azikusanye, hata ukiona kwamba inauzwa bei gani, changa kidogo kidogo. Wallahi kuna kitabu sio bei ghali, kuna kitabu sio bei ghali, ila sisi tu ndio hizo hela hatuna, tumefahamu sisi hizo hela hatuna, lakini kwamba vitabu mtu kuwa navyo ni jambo ambalo kwa muhimu sana, mtu kuwa navyo vitabu ambavyo ni jambo ambalo kwa muhimu sana, hata kama kitabu kinauzwa bei gani. Mmoja yemwambia bana, kwa kitabu fulani nataka nikinunue kinauzwa ₺300,000. Na kitabu na nusu ndio zote tunazitoa kwenye kitabu, ndio tumefahamu, kwa sababu umuhimu wake yule ambaye anunua anajua umuhimu wake. Na mtu akauliza, ina maana zote kitabu na nusu ndio nazo? Akambia iko nazo, lakini kwamba nitazipata tumazali sheka nini nitazipata, tumefahamu, kwa sababu kitabu bana ukishakukinunua, kuna mtu atakuja kukitafuta kile kitabu baadaye, hawezi kuja kukipata kile kitabu, kwa sababu kitabu kija na watu wakanua, basi kitabu kinatoweka. Nikupeni kazi nyinyi, tafikieni Sahwatul Islamia ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kama mtakuwa mnakumbuka kipindi, mwambieni hivi, tafuteni madukani, mtaikuta Sahwatul Islamia ya Sheikh Ibn Uthaymeen, na ilikuwemo katika maduka yetu haya, lakini kwa sababu ni kitabu ambacho watu hata hawakiulizii wala hakisomeshwi sehemu na mtu kama hivyo, wewe ndio ukakuta kwamba ni chini kutoweka. Sana utakuta Sahwatul Islamia ya Daktari Karobawi, ndio ambayo utakaikuta imejaa katika baadhi ya viduka, kwa sababu baadhi ya maduka, kwa sababu watu wengi ni watu wa harakati. Kwa hiyo Sahwatul Islamia ya Daktari Karobawi ndio utakuta kwa wingi. Kwa hiyo kitabu unaposikia kama kitabu hichi kinue, basi kinue ikiwa kwamba wewe una matarajio ya kuja kuwa shekhe, una matarajio ya kuja kusimamia Uislamu na kuutumikia Uislamu na kufanyia kazi Uislamu, basi jitahidi sana vitabu nua. Mpaka baadhi ya watu wakuona kama nyumbani unaenda wazimu fulani, wale ambao walikuwa hawajui. Wana kama mbona unanua matabu tu, ukiingia umekuja na matabu. Ukiingia matabu yote haya ndio unasoma saa ngapi? Unafahamu? Wao hawajui, lakini wewe unajua nini ambacho unacho kifanya. Unajua nini ambacho unacho kifanya. Naam. Na mwingine anaweza akakwambia, na mama tabu yote haya bado hujatosheka tena matabu? Mwambie hapa ta bado yani. Hapo maana yake bado kabisa, mimi ndo cha mtoto katika wenye vitabu. Na mtu anataka akaja kutembea, akakuta matabu tele, watu ambao walikuwa wajua akasema, "Hii misafi yote ndio unasoma hii?" Yaani vile vitabu mtu akaona misafu na akakwambia ni msafu mmoja. Allahu musta'an. Naam. Kwa hiyo muhimu sana ni watu kununua vitabu ukiwa kwamba una malengo ya baadaye. Naam, anasema waqad qala sanaani fi subul salam. Na kwa hakika amesema Imam Sanaani katika subul salam. Katika juzuu ya pili kurasa 162. Aqiba haditha az-ziyara, aqiba hadithi ziyara. Baada ya hadithi zile ambazo tunazungumzia ziara, kuzuru makaburi wa hikma minha, na kutaja hikma ambayo inokuja ndani yake, akasema hivi: Al-kullu dalun ala mashru'iyyati ziyarati al-qubur. Anasema zote zinajulisha au yote yanajulisha juu ya jambo la kuwekewa sheria, jambo la kuzuru makaburi, wa bayanu hikamihi, na ubainifu wa kutaja zile hikma zake fiha ndani yake. Wa annaha li'tibar, na kwamba hizo hadithi au jambo hilo la kuzuru makaburi ni kwa ajili ya mazingatio, kwamba watu wanatakana wazingatie, wapate mazingatio kwamba hawa waliokuwa wamekufa walikuwa kwa hai kama wao ambao walikuwa kwa hai na wametembea sehemu tofauti, lakini sasa hivi muda umefika ndio wakawa wameondoka duniani, ndio wamelala katika makaburi yao. Fa idha khalat min hadhi, basi likiepukana hili lengo hili, lam takun muradatan shar'a, basi hapatopatikana makusudio yake kisheria, baki kosekana hili lengo hili la kupata mazingatio kwa jambo la kuzuru makaburi, basi makusudio yake atakuwa nini? Kosekana kisheria. Mtu atakuwa amekwenda tu picnic, atakuwa ameamua kwamba picnic yake ifanywe wapi? Makaburini. Hatoambiwa kwamba amezuru makaburi kisheria, kwa sababu hakupata nini? Hakupata lengo la kuwaidhika, la kupata mazingatio. Kwa hiyo akaenda kule akishanza, ah leo bana nimeamua. Mara nyingi tu nakumbuka mimi kwamba naenda Horo, naenda wapi Donga mwa, acha nende makaburini tu. Simefahamu. Nikatembee kule nisome majina, nikatafute mtu ambaye alikuwa amekuwa kizee chao kile kupata zamani. Siku naandikwa tarehe kule. Kwa hiyo mimi nikaona acha nende, huyu tarehe ngapi, huyu tarehe ngapi? Nimempata bana. Eh, kuna tarehe tangu 63. Nimeona yeye ndio kizee chao pale makaburini ya kurekwa. Akisha huyu mtu anaitwa jina fulani. Au anaweza kukujia bunge tajie wewe si unatembea sana makaburi, tajie kizee ambacho kwa kizee chao pale kina miaka mingi pale kuelekwa pale ambacho kilikuwa kimezikwa. Kuna watu wanafanya mbao kama ile. Wanaenda pale wanaangalia zile tarehe zimeandikwa zile, hali mtu amekufa jina lake fulani, mtu fulani, fulani, fulani. Au wanachukuana sasa sema wewe tafuta mimi natafuta. Kisha baadaye tumtafuta yule mwisho wao na mwanzo wao. Tumeelewa. Yaani mwisho wao na mwanzo wao walikufa alizikwa pale. Akisha baadaye tena tujue kwamba kumbe wa mwanzo ndio huyu, wa mwisho ndio huyu. Akisha tu na sisi tujipe kwamba bado tuna matumaini makubwa ya kuishi. Haya ni mambo ambayo yalikuwa si sawa. Kwa hiyo mtu huyo akiwa amekwenda kwa malengo hayo, hata sabika kwamba yeye amezuru makaburi kisheria. Athani hadithi ya pili. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala mithl. Qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inni nahaitukum an ziyarati al-qubur, kwa hakika mimi nimekukatazeni nyinyi kutokana na kuzuru makaburi. Fazuruha, basi yazuruni hawa makaburi. Fa inna fiha ibratan, kwa sababu ndani yake kuna mazingatio. Wala taqulu, wala mtuseme, ma yuskhitu rabba, yale ambayo ni kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi akhrajahu Ahmad, amesimulia rifia al-Imam Ahmad wal Hakim, na vile vile amesimulia al-Imam Hakim wa anhu al-Bayhaqi, na kutokana na hadithi hiyo vile vile amesimulia الامام البيهقي ثم قال كشكتما صحيح على شرط مسلم حديث صحيح جو شرط زويق على امام مسلم وعنه سيو kutoka na hadithi bali kutoka kwa huyo huyo al-Imam al-Hakim ndio akisimulia al-Imam al-Bayhaqi na akasema al-Imam al-Hakim sahih ala shart muslim hadithi sahih jo shart zuriqwa na al-Imam muslim ambayo ni daraja ya sita katika kusihi kwa hadithi. Wafakahu Zahabiyu, na akawafikiwa na alimamu Zahabi. Wa huwa kama kala, na ayo hadithi mikuwa kama alusema uli hawa alimamu Hakim na alimamu Dhali. Warawahu al-Bazzaru aiba, na vile vile hadithi amisimlea alimamu al-Bazzar, vile vile katika nambari ya hadithi 861, wakala al-Hithamiyu fil majma' al-Zawaid, na akasema alimamu al-Hithami katika kitabu majma' al-Zawaid, juzuu ya 3 kurasa, 58. Wa isnadu rijalihi rijalun sahih, na isnadi ya wapokezi wake ni wapokezi au ni watu ambao walikuwa sahihi wa kupaleka hadithi zao. Kultu, Sheikh Albani anasema nimesema, wa hiya inda Ahmad, na hiyo hadithi ipo mbele masimulizi Imam Ahmad, binahwiha kwa mfano wa riwaya kama hiyo, min tariqi ukhra, lakini katika njia nyingine. Wa isnaduha la ba'sa bihi, na isnadi yake kuna ubaya fil mutaba'ati, katika mutaba'ati. Walahu shahidu min hadithi Abdullah ibn Amr, na hadithi hiyo ina ushahidi mwingine kutoka na hadithi Abdullah ibn Amr bilafdhi al-Bazzar, wa lafdhi ya Bazzar akhrajahu Tabarani, ambayo amesimulia hadithi ya Imam Tabarani fi Mu'jam as-Saghir, katika Mu'jam as-Saghir safha ya 183. Wa rijaluhu muwathiqun, na watu wake ni watu ambao walikuwa madhubuti, tena walikuwa kweli. Athabithu, hadithi ya tatu, an Anas ibn Malik, kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kuntu nahaitukum, mimi nilikuwa nimekukatazeni, an ziyarati al-qubur, kutokana na kuzuru makaburi, ala tambueni, jueni, fahamuni, fazuruha, yazuruni hayo makaburi, fa innaha turiqqul qalba, kwa hakika hayo makaburi yanalainisha, kwa hakika hilo jambo la kuzuru makaburi linalainisha moyo, watudumia ulaina, na linafanya macho yawe ni yenye kutoka na machozi, watudhakiru al-akhirata, na linakumbusha akhira, wala takulu hujra, wala msisemi maneno yalikuwa batil, maneno ambayo yalikuwa yafai. Na mtu akienda kuzuru makaburi, ikisha kwamba moyo wake ukawa haujalainika, na vile vile macho yake akawa si yenye kutoka machozi, na vile vile akawa si mwenye kukumbuka akhira, afahamu mtu huyo kwamba atakuwa hajapata ile lengo hasa la kuzuru makaburi. Bali wewe ukitoka mguu mosi mguu pili umekwenda kuzuru makaburi, na usilazima kwamba uchukuane na mwenzako na kitu kama hivyo, unaweza ukachukua na mwenzako na lengo silipate, ikawa kwamba baadaye shetani akakuchezeni katika hali tofauti tofauti. Toka peke yako, nenda katika sehemu za makaburini, lakini mara nyingi sana huwa napenda kutoja tambii kwamba mtu awe ni mtu wa askari, kwamba asubuhi awe na askari zake, jioni awe na askari zake, awe ni mtu ambaye anadumu na askari, sababu sehemu za makaburini ni sehemu ambazo wanaishi majini. Kwa hiyo usije ukaone huna askari moja wala huna kitu kimoja ambacho unashughulika nacho, unaenda kaburini pale unamkuta mtu mrefu, kenda na juu juu mwanzo wake, akesha kenda kaa kwenye kaburi akawa mfupi, ndugu kama yeye hakuna, umefahamu, na kichwa chake kama nazi, yani nazi ile baada kukuma ile nazi ile ndio kichwa chake kama hicho, sema ikuzuru wa kaburi au nini tena hii, mbona imekuwa kuna balaa hii makaburini, umefahamu, kwa sababu ni sehemu ambazo baadhi ya majini wanafanyeni wanaishi kule. Lakini kwamba sio kwamba ile nikufanye wewe uingie hofu, uogope, uwekane karikaza, la, si sahihi. Bali wewe nenda hali ya kuwa kwamba umeshikamana na askari. Utakuwa umeshikamana na askari, na askari za asubuhi na jioni, na askari nyinginezo, basi ukienda pale utakaa, utawaidhika, kisha baada ya kuidhika utafanya nini? Utaondoka zako, na utakuwa umeondoka pale hali ya kuwa kwamba umepata mawaidha ambayo yalikuwa makubwa. Lakini vile vile nakukuta ile tafakuri, kwamba umekaa pale na kutafakuri kwamba watu walikuwa kwa hai kama mimi, na leo kwamba washaondoka wamelala hapa makaburini, kama ni waja wema sasa hivi wanapata neema zao, kama waja waovu hivi sasa wanapata adhabu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi unajisemesha mwenyewe, mimi niondoke hapa na mimi nikifanye kazi, nijitahidi nimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ili niwe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Basi ukilipata lengo hilo, umelipata lengo ambalo lilikuwa nzuri sana. Na wengi wa watu hawaendi kuzuru kaburi katika hali ya kisheria, labda wao wana jamaa yao wameweka wenyewe ada kila Ijumaa au kila siku fulani wanakwenda kuzuru, hali ya kuwa ile lengo halipatikani. Wanakwenda kule na vyakula vyao, wamechukuana kwenye gari, wanafika pale, wanakaa wenyewe, wanapangusa pale tena, wanalizana pale, wanafanya kadha, akesha tena wanakaa pembeni, wanakula, sema jamani, tusije kumsahau mzazi wetu huyu, tusije kufanya kadha, tusije kufanya hivi, huyu mzazi wetu tumwenzi kama tulivyokuwa tunampenda wakati tuko hai, basi ikashakufa, tumwenzi vivi. Tusije tukakata umoja wetu. Wewe utaleta sahani moja, na sahani moja, sahani moja ya chakula, tunakusanya chakula tunakuja kula huku tunakaa wenyewe muda kisha baadaye tunarudi zetu. Huku ni kuzuru, kuzuru ambapo mkuu kwa bida hakufai kuzuru kwa sampuli hii. Kwa sababu ile lengo la kisheria linakuwa lenye kupatikana. Lengo la kisheria maana yake kupatikana nini? Kupatikana al-i'tibar, yale mazingatio na mtu awaidhike kwa ile ziara ambayo yeye alikuwa amefanya nini? Amekwenda kule makaburini. Akhrajahu al-Hakim, hadithi ya Musnad al-Imam al-Hakim bisanadin hasanin, kwa mategemezi ambayo ni kwa mazuri. Thumma rawahu, kisha amesimulia vile vile katika juzuu ya kwanza ukurasa 375 na vile vile 376 wa Ahmad, na vile vile amesimulia al-Imam Ahmad katika Musnad yake min tariqi al-ukhra anhu, katika njia nyingine ambayo ilikuwa imekuja kutoka kwake. Bilahwihi, kwa mfano hadithi kama hiyo, fihi dha'fun, na ndani yake kuna udhaifu mdogo, lakinnahu munjabarun, lakini imeundika, yani inajiunda hiyo au imeundwa bima kabla una ile hadithi ambayo ilikuwa kabla yake, manake inaungana na ile hadithi ilikuwa kabla yake, ni inapata nguvu, kwa maana imepata nguvu, imetiwa nguvu na hadithi ambayo ilikuwa kabla yake. Wafil bab, na katika mlango huu, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kuna hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, wa sayatina, itakuja biidhnillah tabarak wa taala. Baada kumaliza masala hayo ya 116, sasa tunaingia katika masala ya 117, lakini tufahamu kwamba kuna nambari moja ili rejewa mara mbili, ndio maana kwamba tunasema kwamba 117, sio kwamba kama ilivyoandikwa hapo 116, bali ni 117. Wanisa'u, anasema na wanawake, karijali, ni kama wanaume, fi istihbab ziyarati alqubur, katika pendekezo la kuzuru makaburi, ni wujuhin, kwa njia nyingi sana ambazo zilikuwa zimekuja au kwa dalili nyingi sana. Al-awwal, ya mwanzo, wa mumu kaulihi, ujumla wa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema fazuru alqubura, zuruni makaburi. Fayadkhulu fihi an-nisa'u, wanaingia ndani yake wanawake, wa bayanuhu, na ubainifu wake, anna nabia, kwamba Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, lamma naha an ziyarati alquburi fi awwal al-amr, wakati Mtume swalla sallam alipokataza jambo la kuzuru makaburi katika mwanzo wa ile jambo, fala shakka, basi hakuna shaka yote, anna nahya kana shamilan, kwamba katazo lilikuwa lenye kukusanya lirijali wan nisa ma, lilikuwa lenye kukusanya wanaume na wanawake pamoja. Falamma qala zama kusema, kuntu na'aitukum an ziyarati alquburi, basi mimi nilikuwa nimekukatazeni nyinyi kutokana kuzuru makaburi, kana mafuhuman, ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa limefahamika na limejulikana, anahu kana yani aljinsi yaini daruratan, kwamba alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anakusudia jinsi ya mbili kiulazima, ki anahu yukhbiruhu amma kana fil awwal al-amr, kwamba yeye anahu, kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam anawapa habari kutokana yale ambayo alikuwa yapo mwanzoni mwa ile jambo, minahi jinsi yeni, kutokana katazo la kuwakataza jinsi ya mbili. Aidha kana al-amru kadhalik, basi takapokuwa kwamba jambo lipo katika hali kama hiyo, kana lizaman, basi imekuwa ni jambo ambalo lilikuwa lazima, anna al-khitaba, kwamba lile semezo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alilokuwa amenisema, fil jumla nithani, ya katika sentence ya pili min al-hadithi, katika hadithi, wa huwa qawluhu, nayo ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema fazuruha, zuruni hayo makaburi, inama arada bihi jinsiyaini aidan, kwamba vile vile amekusudia jinsi ya mbili. Wayuayiduhu, na inatiliwa nguvu kauli hiyo, anna al-khitaba, kwamba lile semesho au lile semezo, fi baqiyati al-af'ali al-madhkura, katika baki ya vitendo limetajwa, katika baki ya vitendo vilivyokuwa vimetajwa, fi ziyadati muslim, katika kuzidi muislam au katika ile ziada ya muislam, asema fi hadithi Buraida, katika hadithi ya Buraida al-mutaqaddim anifan, ambayo ilikuwa imetangulia hivi punde, inasema wana haitukum an lu'umil adahi ziyadat muslim, anasema katika ziada ya imam muslim, sio ziada ya muislam, bali anasema fi baqiyati al-af'ali al-madhkura, katika baki ya vitendo ambayo ilikuwa imetajwa, fi ziyadat muslim, katika ziada ambayo ilikuwa imekuja kwa al-imam muslim, fi hadithi Buraida, katika hadithi ya Buraida al-mutaqaddim ambayo ilishotangulia anifa hivi punde, aliposema wana haitukum, nani umekukatazeni mimi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivyo, al-luhumi al-adahi fawqa thalathi, nukatazeni kusema na kula nyama zile za vichinjwa ambavyo kwa vimechinjwa zaidi ya siku tatu, fa amsiku ma bada lakum, basi jizuilieni kile ambacho kitakachodhihiri kwenu nyinyi, maana vile vichinjwa vikishakuwa kwamba tayari vishabadilika, nyama zile za udhuhia zile zikibadilika sasa ladha yake na zikaelekea katika kuwa kwamba zinaelekea katika uharamu, basi jizuieni na kuzila nyama hizo. Wanahaitukum an-nabiy, na mimi nimekukatazeni nyinyi kutokana na kinywaji ambacho kilichokuwa chenye kulewesha. An-nabiy wanasema kwamba sharabul muskir ni kinywaji ambacho chenye kulewesha. Yutakhadhu min asiri al-inab, kinafanywa kwa juisi ile ya zabibu. Maanake ni kinywaji ambacho kinafanywa kwa kupitia juisi ya zabibu, inatengenezwa kama juisi, akisha inatoa baadhi ya vitu, akisha inalazwa ili geuke iwe ni nini, iwe ulevi. Sisi katika miji yetu ilikuwa imepata maarufu juisi ya papai au ulevi wa papai, si ndio? Yaani unatengeneza ule ulevi wa papai, unatoa baadhi ya vitu, akisha inalazwa, kisha inakuwa gombo ya papai. Mtu akinywa hivi anaona kama dunia sio yake, yaani anaweseka wote, ana yumba yote yani. Anaona kama dunia inataka kumwangukia. Sasa kwa sababu wale bakteria washakuwa wamenini, watu wanachanganisha vitu vingi, kisha mpaka manake wale bakteria wana kuna reaction zinafanyika mule, mpaka panabadilika moja kwa moja. Kwa hiyo mtu akinywa sasa, hii kweli nimefahamu kali ya kweli yani. Kwa hiyo mtu akinywa pale anaweseka moja kwa moja. Sasa ni jambo ambalo kwa sila sawa. Yaani wewe mtu una akili zako timamu, Allah amekupa akili, si mtu unakunywa kitu ambacho kuondosha akili. Allahu musta'an. Asallallahu alayhi wa sallam. Naam, illa fi saqai, isipokuwa katika vinywaji ambavyo vilikuwa sio katika hali kama hiyo. Au manake ikiwa kwamba kinywaji kile kimetengenezwa katika hali ya kukinywa, sio ambacho kilichotengenezwa leo. Fashrabu fil asqiya, kunywa ni katika vile vinywaji ambavyo vimeshezwa. Kullu wa vyote, wala tashrabu muskira, wala msinywe vile ambavyo vyenye kulewesha. Aqulu, mimi ninasema, fal khitabu fi jamii hadhihi al-af'al muwajjahatun ila jinsiyayn qat'an. Asema khitabu, semesho katika vitendo hivi vyote ambapo Mtume Sultana alipokuwa amevizungumza, mwajatu ni venye kuelekezwa, ila jinsia ni qat'an, kwa jinsia zote mbili, kama huwa sha'nu fil khitab al-awwal, kama ilivyokuwa jambo katika lile semezo la mwanzo. Kuntu nahaitukum, fa idha qila, basi patakaposemwa, bi anna al-khitaba fi qawlihi, kwamba semezo katika kauli yake, fazuruha, zuruni khasun birrijal, anasema kwamba jambo hilo ni kususia kwa wanaume, ikhtalla nidham al-kalami, hapo itakuwa pemeingia dosari ile nidhamu ya maneno. Anasema ikhtalla nidhamu al-kalami, itakuwa imeingia dosari na pemepatikana udhaifu wa ile nidhamu ya maneno au ile mpangilio wa maneno, na vile vile umefisidika ule mpangilio wa maneno, au utakuwa unayumba. Ndio maana ikhtalla ina maana tatu, maana yake dhaufa nidhamu al-kalam, au wafasada nidhamu al-kalam, au wattadhaba nidhamu al-kalam, kwa maana ile nidhamu ya maneno itakuwa mifanini inayumba, haiko sawa na itakuwa ni dhaifu kabisa. Wadhahabat, na pataondoka, twara watu, pataondoka ile twara watu, anasema pataondoka ile twara watu, twara watu, anasema dhafatu, manake ule yani twara watu, yani ule utamu wake, hasa nakusudiwa kwamba ni ule utamu wake. Lakini baadhi ya maulama akasema twara watu bi maana dhafatuhu, ule udhaifu wake, lakini itakuwa haingia kile ni kusema kwamba udhaifu wake, bali yani ule mpangilio wake na ule utaratibu wake na ule uhalisi wake, ule maneno atakuwa ni yeye kuondoka. Anasema al-amru alladhi la yaliku biman utiya, anasema jambo ambalo lilikuwa haliendani na yule ambaye utiya jawami al-kalim, ambaye alikuwa amepewa jawami ul-kalim, yani maneno ambayo yalikuwa mafupi lakini yenye maana ambayo yalikuwa pana, haitakuwa ni jambo ambalo lilikuwa liingia kilini. Kwa nini anasema waman huwa afsahu man nataka bidhali, na yule ambaye alikuwa yeye ni anafasaha zaidi ya kutamka nini, ya kutamka ile dhali sallallahu alaihi wasallam, wayazidu ta'yidan alwujuh alatiya, manake ni jambo ambalo litakuwa haliingia kilini kabisa, kwamba hili semesho la mwanzo wakusudiwe wa kususia wanaume, lakini haya makusudiwa ya pili, kwamba msinywe ulevi, lakini kunyweni vinywaji vyote, lakini ulevi msimkanywe, ikawa kwamba nakusudiwa wanaume na wanawake, la bali yote haya yatakuwa yanawahusu wanaume na wanawake. Shekhe anaeleza hivi kwa sababu anajua kuna ikhtilafu katika jambo hilo, baadhi ya maulamaa kama Shekhe Ibn Baz na mfano wake, wao wanasema mwanamke na Ibn Taymiyyah wao wanasema kwamba mwanamke yani haifai kuzuru makaburi. Umefahamu? Ndio maana anatoa maelezo marefu haya kuonyesha kwamba msimamo huu wa kumzuia mwanamke kwamba asizuru makaburi ni jambo ambalo lilikuwa si sahihi, kwa sababu mwanamke naye anataka kufanya kuaidhika, lakini tu mwanamke yeye hajaekewa yani ile tikirari wala iktari kama vile mwanamume alivyoekewa, bali yeye atatoka kwenda kuzuru, lakini si kama vile ambavyo anapokwenda kuzuru mwanamume. Sababu mwanamke yeye ametakikana abaki wapi? Abaki nyumbani, na akiona kwamba imani yake na hengeheni, amwambie mume wake kwamba mume wangu leo umetamani kwenda kuzuru makaburi, na uangalie huyo mke wako siokuwa mapenzi vibwengo viko kichwani. Sababu wanawake wengi wanakuwa na vibwengo kichwani, yaani wana majini, baadhi wanawake inawezekana mapenzi jini wake wa makaburini, akwambia mume wangu leo umetamani kwenda kuzuru makaburi, twende, kumbe ana jini kichwani, ataka ende katika sehemu ya kaburi, akashafika kule tena anacheza anazunguka, mara akakata viuno kama kaburini, mara akavua shungi yake anaanza kuzunguka katika makaburi. La, lazima uwe makini na huyo ahali yako, na maanake umjenge katika mazingira ambayo unajua kwamba huyu yuko madhubuti, anadumu na askari, ni mtu ambaye kwamba kwa siku mpiti juzuu au zaidi ya juzuu, na ni mtu ambaye kwamba anajielekeza kwa Allah vizuri. Kwa hiyo mtakwenda pale mtazuru makaburi, kisha baada ya kuzuru makaburi mtafanya nini? Mtaondoka. Naam, anasema athani, njia ya pili au dalili ya pili, musharakatuhunna arrijala fil illa, yani kule kushirikiana kwao hao wanawake na wanaume katika ile illa au katika ile sababu alati ambayo min ajili ya shuriati ziyaratul qubur, kwa ajili ya sababu hiyo ndio pakaitwa sheria kuzuru makaburi. Fa innaha, kwa sababu anasema fa innaha, kwa sababu hayo makaburi hilo jambo la kuzuru makaburi, turiqul qalba, linalainisha moyo, watundumia ula aina, na vile vile nafanya macho ni yenye kutokwa na machozi, tudhakiru la akhira, na vile vile nakumbusha akhira. Na hayo yote mwanamke vile vile anahitajika nayo, kwa sababu yeye amelebwa duniani kwa ajili ya kumwabudu nani? Kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Anahitajika kwamba moyo wake uwe laini ili uelekee kwa Allah vizuri, na vile vile anahitajika kwamba vile vile macho yake yawe yenye kutokwa na machozi, kadhalika na kukumbuka akhira. Athalithu, ya tatu, anna nabia, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kadirakha lahun, amewaruhusu hawa wanawake fi ziyarati alqubur, katika jambo la kuzuru makaburi, fi hadithaini, katika hadithi mbili, hafibatuhuma lana ummul mu'minina, ametuhifadhia hadithi hizo mama yetu ummul mu'minina Aisha radhiallahu anha, ametuhifadhia hadithi ya mwanzo. Yani Sheikh Albani mara nyingi yeye ikiwa kuna dalili, hata mtu aje na fatwa gani, kwamba fatwa zikiwa zimekosa dalili, anzipiga na nini? Anzipiga na ukuta. Na hivi ndivyo ambavyo alimu yoyote anatakana awe na duru maal adilla. Sisi ahlu sunna jamaa tunazunguka pamoja na nini? Nazunguka pamoja na dalili, haiku dara tifari ambapo tunapokwenda. Dalili ambapo ikikubainikia dalili wewe, basi ndiyo unatakana ushikamane nayo. Sio labda shekhe fulani kasema, au sio kwamba mtu fulani kasema, sio kwamba mtu fulani kasema. Kasema vipi? Na hicho alichokisema amesema kwa mujibu wa dalili, kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kwamba yeye amesema lakini hakuna dalili, dalili haipo, hiyo kauli inatakana pigwe na ukuta. Wewe uchukue dalili kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na ukiwa uko katika msimamo kama huu, basi siku zote utakuwa wewe ni mwenye kushikamana na bid'a na sunna, ndiyo ambayo utakokuwa ni mwenye kushikamana nayo. Lakini kwamba amenena fulani, amesema mtu fulani amesema kadha, la. Na ndio maana watu zamani, kwa sababu walikuwa si wenye kujishughulisha na kusoma dini kiudhati na katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, waliaminika mashehe katika hali na kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa sana. Wengine walikuwa yani hawajafikia katika level ya kuwa wao ni mashehe kweli, bado walisoma tu baadhi ya vitabu, wakawa na wao sana wanafundisha, wanasomesha, na wakaingizia watu mambo ambayo yalikuwa hayamo, mambo ambayo yalikuwa sio, mambo ambayo yalikuwa si sawa. Wapeni mtu yeye anamiliki majini, anamiliki mambo hayo, akesha akajivisha kanzu na akajivisha makashda na mtasbihi wake, na akawa kama anaonekana afanya mambo ya kiajabu ajabu, basi huyu kwa zama hizo alikuwa akisabika kwamba ni shekhe, na watu walikuwa wakimrejea, watu wakirudi kwake wakimtaka fatwa, wakimtaka ushauri, wakimtaka nasaha, na yeye alikuwa akitoa nasaha kwa mujibu wa akili yake na sio kwa mujibu wa nini, kwa mujibu wa zile dalili ambazo zilikuwa zimekuja. Kwa hiyo zama zilipita huko nyuma, na watu wakawa wameelekea baadhi ya watu ambao watu hao kielimu hasa walikuwa wapo katika misingi ya kielimu, wakaingiza mambo mengi, na mambo hayo ndio watu wakawa wamekulia nayo, na kizazi kilichokuja kikakuzishwa katika mambo hayo, mpaka leo kwamba watu wanayozungumza kwamba mambo haya jamani hayajathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo wewe na wale nani wanojua, walipita mashehe hapa bana, walikuwa na makarama, walikuwa na kadha, walikuwa na hichi, walikuwa na kile, walikuwa na kadha kadha kadha, bana sema hivyo. Sasa jamani, sawa, walikuwa na hayo yote, lakini sisi tunachokizungumza katika hili walikosea, au katika jambo fulani hawakufanya sawa, walikosea katika jambo hili kwa mujibu wa dalili ambazo ndio zimethibiti kutoka nani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwingine anaweza kusema na maana wao hawakuziona, inawezekana ikawa hawakuziona sababu wao ni binadamu, inawezekana wameona baadhi na baadhi ya kuziona. Na wakati huo sasa vile vitabu hasa vya hadithi hapa Zanzibar vilikuwa vinapigwa vita. Somo la hadithi hapa Zanzibar lilikuwa linapigwa vita. Wazee watakuwa wanajua kwamba somo la hadithi lilikuwa linapigwa vita. Na wanafahamu hivyo. Yaani kusoma hadithi ni jambo ambalo kwa si sahihi yani. Na alikuwa akipigwa vita kweli kweli katika miji hii ya Zanzibar. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameleta nuru yake. Na watu sasa wanasoma hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanafahamu kwa uwazi kabisa. Masala ya dini kwa mujibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa. Sasa inawezekana kwa kuta fatawa ya alimu katika maulama alisunna jamaa wao wanakataza jambo la kuzuru mwanamke makaburi. Hiyo sio sahihi kwa sababu dalili zimekuja na nyinginezo. Ngikumbushani moja tu nitaikumbuka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anapita anamkuta mwanamke analia wapi kaburini. Sababu akamwambia isbiri itakillah wasbiri. Yule mwanamke hajamjua kwamba anamwambia maneno gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hivi: ilaika anni shika lako ni achi langu. Naambia subiri chi Allah jikata hivi na hivi, fa innaka lam tusif bi musibati, kwa sababu wewe hujakupata msiba ule ambao ulikuwa umenipata mimi. Basi yule mtume akaondoka pole pole, wala hakusema nini. Yule baada kumaliza pale, ambaye unajua unamwambia ni nani, naambia sijajua, ni mtume unamwambia pale pale, akazimia. Hujajua kaenda zake mbio kwa mtume, sasa akamwambia Rasulullah, sijakujua kama ni wewe, naomba unisamehe. Mtume hala kumwambia umefa maksudi kufanya kadha kufanya hivi, la aliendelea kumuhusia akamwambia asabru inda sadamatil ula, subra ni pale mwanzo ambapo mtu anapata ule mshtuko na anapata ule msiba, pale mtu anatekana subiri. Akaendelea kumuhusia na akaendelea kufanya hivi. Kwa hiyo lau kwamba ingelikuwa kuzuru makaburi ni jambo ambalo kwalifai, basi ingemkataza yule mwanamke pale, akamwambia wewe ujinga, mimi nimekataza kuzuru makaburi, mbona umekuja kaburini huku, nimevaa. Ingelimkataza, lakini wala hakumkataza. Lakini kwanza tusome hizo hadithi ambazo zilikuwa zimekuja, hadithi ambazo zilikuwa zimekuja ndo zipi? Ya mwanzo ni hiyo hapo inafuata. Anasema ana Abdullah ibn Abi Mulaika, baada ya dhana isha biidhnillah. Darasa leo tuke ni hapo. Darasa leo tuke ni hapo. Thank you.